pożar. Kukły ze złych chwil układam na sto zdań. Niech zabierze je gęsty dym. W mojej głowie pożar, a ja nie robię nic, o nie. I nie żal mi tych ofiar, gdy patrzę na mój żyć. Jak Nero, jak Nero, jak Nero, jak Nero, jak Nero, jak Nero. Niech płoną ich twarze i myśli, niech płoną ich gaże i zyski. I każdy ich frazę, że gramy tu razem, bo wszystko co dają to smak nienawiści. Niech spadnie na wszystkich napalm, ty zapal go jak krzew na Synaj. Nie zatrzyma tego nikt, pozmieniam to w pył, to chwilo zima. Wspomnienia niech spowija język, liże każdy błąd. Choć parzy to przez ogień, rodzę się, parzy tnow. Zostawmy proch, krok po kroku, niech biegną w popłochu ich ksywki i to nie Feniks. Już pora pozmieniać przeszłość w popiół. Niech setką stosów błyszczy party Mister Lawalowa. Każda ze ścian i szklanek baru pod egidą Mołotowa. Chowam zapalnik, zapalniczki w górę, za tych i za tamtych. Reszta w pokoju, rest in peace, zapach siarki. Mam zapałki, spalę coś, nim się zmieni w monstrum. Niebesko zery, biorę ich pod lupę, tylko w pełnym słońcu. Ten stary ląd, mam nowy ląd. Koniec waszej gierki, boli co? Nowy krok, nowy rok, frajerwerki. Burn, bitch. Zabierze je gęsty dym. W mojej głowie pożar, a ja nie robię nic, o nie. I nie żal mi tych ofiar, gdy patrzę na mój żyć. Jak Nero, jak Nero, jak Nero. To żar, prawda bywa niewygodna, to boli cię. Płacz, płacz, płacz, sądny dzień w kręgu ognia jak Johnny Cash. Nie mogą to chronić mnie, bo za mało śpię i nie na prochach. Gdzieś mnie sportem, rapem, żoną, młotym, kowadłem, hepa i stosa. Nic dwa razy się nie zdarza, to moja prywatna inkwizycja. Palę kartki z kalendarza, widzę dym znad wysypiska. To nie Boża iskra, to nie moja misja być pobłażliwym. Ta gra jest zbytnie mrawa, trzeba zdolać do niej Krzysztofa Oliwy. Niech zginie w oparach, w dymie złe chwile spalam w Rzymie. Niech płomienie tańczą, gdy gram tą zwrotkę na Palatynie. To co tu umiera, tworzy domu Saurea nowych zasad. Nie odpuszczam teraz, widzę to jak na dłoni napal. Z gliszcza są ostatnią stacją, co dają jasność. Dusza płonie arogancją, moja kariera samo zapłon. Niech patrzą jak się leje płynne złoto, cenny kruszec. Ludzie pod sceną jak Pompeje pod Wezuwiuszem.